های تازه، برنامه شماره 106 با همکاری هنرمندان سیاوش، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف، منصور صارمی و جهانگیر ملک. غزل از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار حسن عسکری. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. بده هی خلوتی نافه گشا، که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست، که به کام دل ما آن بشد و این آمد. گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد، ناله فریاد رس عاشق مسکین آمد. سوختگان باز آورد، ناله فریاد رس عاشق مسکین آمد. Thank you. خسرو به شیرین آمد. Thank you. مجدگانی بده خلوتی نافه گشای که ز صحرای خوتن آبوی مشکیم Thank you. بد اهلی ایام شدی امر بهار ایده رسل بد اهلی ایام شدی امر بهار گریه برزم گریهش بر سمن و سنبل و نسرین آمد. Thank you. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 106 بود که در ماهور اجرا شد.